Book 2 88 88 88 ماضي الأفعال المساعدة 2 Yardımcı fiillerin geçmiş zamanı 2 Tarz fiillerinin geçmiş zamanı 2 لم يرد ابني أن يلعب بالدمية. Oğlum bebekle oynamak istemiyordu. Oğlum bebekle oynamak istemedi. لم ترد ابنتي أن تلعب كرة القدم. Kızım futbol oynamak istemiyordu. Kızım futbol oynamak istemedi. لم ترد زوجتي أن تلعب معي شطرنج. Karım benimle satranç oynamak istemiyordu. Karım benle satranç oynamak istemedi. أراد أولادي أن لا يقوموا بنزهة. Çocuklarım gezinti yapmak istemiyorlardı. Çocuklarım gezinti yapmak istemedi. لم يريدوا أن يرتبوا الغرفة. Odayı toplamak istemiyorlardı. Odayı toplamak istemediler. لم يريدوا أن يذهبوا إلى أسرتهم. Yatmak istemiyorlardı. Yatmak istemediler. لم يسمح له أن يأكل آيس كريم. Onun dondurma yemesine izin yoktu. Onun dondurma yemesine izin yoktu. لم يسمح له أن يأكل شوكولاتة. Onun çikolata yemesine izin yoktu. Onun çikolata yemesine izin yoktu. لم يسمح له أن يأكل بونبون. Onun şeker yemesine izin yoktu. Onun bonbon yemesine izin yoktu. سمح لي أن أتمنى لي شيئاً. Bir dilekte bulunmama izin vardı. Bir dilekte bulunmama izin vardı. سمح لي أن أشتري لي ثوباً. Kendime bir elbise almama izin vardı. Kendime bir elbise almama izin vardı. سمح لي أن أخذ لي حبة شوكولاتة. Bir fondan almama izin vardı. Bir fondan almama izin vardı. هل سمح لك أن تدخن في الطائرة؟ Uçakta sigara içmen serbest miydi? Uçakta sigara içmeme izin var mıydı? هل سمح لك أن تشرب بيرة في المستشفى؟ Hastanede bira içmen serbest miydi? Hastanede bira içmeme izin var mıydı? هل سمح لك أن تدخل معك الكلب إلى الفندق؟ Köpeği otele alman serbest miydi? Köpeği otele almama izin var mıydı? في العطلة المدرسية كان يسمح للأطفال أن يبقوا في الخارج طويلاً. Tatilde çocukların uzun süre dışarıda kalmalarına izin vardı. Çocuklar tatilde uzun zaman dışarıda kalabiliyordu. كان يسمح لهم أن يلعبوا طويلاً في الفناء. Avluda uzun süre oynamalarına müsaade vardı. Avluda uzun zaman oynayabiliyorlardı. كان يسمح لهم أن يسهروا طويلاً. Gece uzun süre uyanık kalmalarına müsaade vardı. Geç saatlere kadar uyanık kalabiliyorlardı.